gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 7 października i 18. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych może być odwołany jeszcze w tym tygodniu. Do Sejmu trafił wniosek w tej sprawie. Dwóch mężczyzn zatrzymanych po sobotnim ataku na kibiców w Gdańsku usłyszało zarzuty. Policja szuka pozostałych chuliganów, którzy mieli też bić dzieci. Rocznicę ataku Hamasu na Izrael uczcili światowi przywódcy. Nie zabrakło też słów o niewinnych ofiarach w Strefie Gazy. Możliwa jest zmiana na fotelu przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Niewykluczone, że w piątek Sejm zagłosuje nad odwołaniem Krzysztofa Czabańskiego. Dzień wcześniej Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu chce rozpatrzyć wniosek w tej sprawie, który dzisiaj trafił do Sejmu. Przewodniczący komisji, poseł Piotr Adamowicz, powiedział nam, że Krzysztof Czabański miał złamać zakaz łączenia funkcji szefa Rady z uczestniczeniem w, tu cytat, podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym i telewizyjnym. Wniosek jest bardzo obszerny, zawiera trzy dogłębne analizy prawnicze, to jest ponad 150 stron analiz prawniczych świadczących o tym, że pan Krzysztof Czabański dopuścił się złamania ustawy o Radzie Mediów Narodowych. W związku z tym wniosek jest jak najbardziej zasadny i będzie on rozpatrywany w pierwszym wolnym terminie, czyli w czwartek. Jeżeli w czwartek wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, to nie wykluczam takiego scenariusza, że trafi on już w piątek na plenarne posiedzenie Sejmu. Krzysztof Czabański jest jednym z trojga delegatów Prawa i Sprawiedliwości w pięcioosobowej Radzie Mediów Narodowych. Prezydent Andrzej Duda skierował dwie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Chodzi o ustawę z września o Trybunale Konstytucyjnym i przepisy ją wprowadzające. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że regulacje mogą być niezgodne z ustawą zasadniczą. Chodzi m.in. o zapisy dotyczące wyznaczania składów orzekających przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału oraz dokonywanie zmian w tych składach. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn zatrzymanych po sobotnim ataku na kibiców w Gdańsku. Do zajścia doszło podczas meczu 5. Ligi Piłkarskiej pomiędzy Stoczniowcem Gdańsk a Sokołem Bożepole Wielkie. Grupa chuliganów wbiegła na trybuny i zaatakowała kibiców gości. Poszkodowane zostały dwie osoby dorosłe i 14-latek. Policja jeszcze tego samego dnia zatrzymała 21-latka i 37-latka. Dzisiaj odpowiadali na pytania prokuratora. Mateuszowi C., lat 37, zostały przedstawione trzy zarzuty. Czynny udział w zbiegowisku, spowodowania u pokrzywdzonego lekkich obrażeń ciała. Trzeci zarzut dotyczył dokonania kradzieży szczególnie zuchwałej, szalika klubowego oraz flagi klubowej. Oskarowi T., lat 21, zostały przedstawione dwa zarzuty. Czynny udział w zbiegowisku oraz spowodowanie u pokrzywdzonego lekkich obrażeń ciała. Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury. Podejrzani mają wpłacić poręczenie majątkowe, dostali dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i zakaz kontaktowania się z nimi. Policja cały czas pracuje nad sprawą i ustala personalia kolejnych chuliganów. Światowi przywódcy upamiętniają rocznicę ataku Hamasu na Izrael i zarazem nowej odsłony wojny na Bliskim Wschodzie. Zachód wskazuje na brutalność terrorystów, ale przypomina też o cierpieniu palestyńskich cywilów. O niewyobrażalnej brutalności ataku Hamasu z 7 października napisał w oświadczeniu prezydent USA Joe Biden. Potwierdził poparcie dla prawa Izraela do samoobrony, ale podkreślił, że 7 października to również czarny dzień dla Palestyńczyków. Nie zaprzestaniemy wysiłków na rzecz osiągnięcia rozejmu w Gazie, podkreślił Joe Biden. Apel o zawieszenie broni ponowił też szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Według niego to jedyna droga do uwolnienia zakładników. Prezydent Turcji Recep Erdoğan zwrócił natomiast uwagę na cierpienia Palestyńczyków. Jak stwierdził, w Gazie umiera ludzkość. Z kolei o zranionym człowieczeństwie i bólu Izraelczyków napisał prezydent Francji Emmanuel Macron, a szef francuskiego MSZ uczestniczył w rocznicowych uroczystościach w miejscu festiwalu, gdzie Hamas dokonał masakry ponad 350 osób. Karol Dermoros, Polskie Radio. Parlament Europejski żąda ponad 300 tysięcy euro od byłego francuskiego europosła Jeana Marie Le Pena. Polityk miał przekazywać faktury, za które otrzymywał zwrot pieniędzy na swoje konto, choć mu się one nie należały. Jean Marie Le Pen to francuski polityk i założyciel Frontu Narodowego oraz wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego. Jego córką jest Marine Le Pen. Polityk miał korzystać z linii budżetowej Parlamentu Europejskiego przeznaczonej na pokrycie wydatków administracyjnych i operacyjnych grup politycznych i sekretariatu. Polityk miał jednak dostarczać faktury za biuletyny, długopisy, wizytówki, krawaty, parasole, wagi kuchenne, zegarki biurowe i bransoletki, a nawet wina wykorzystywane w kampanii wyborczej. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 18:00 sport w Trójce, Norbert Michalak. W najbliższych dniach w serwisach sportowych nie będzie brakowało informacji o piłkarskiej reprezentacji Polski. Dziś rozpoczęło się zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów z Portugalią i Chorwacją. W zespole znalazło się aż 3 debiutantów. Selekcjoner Michał Probierz podkreślił, że zmiana pokoleniowa w kadrze nie jest wyjątkową sytuacją. W reprezentacji nie ma czegoś takiego, że my będziemy budować na marzec, bo nie ma czegoś takiego. W reprezentacji nie wiadomo, co będzie w marcu, bo w marcu może duża grupa zawodników nie grać, bo może mogą mieć kontuzję, mogą wypaść. Dlatego uważam, że powinniśmy ciągle stawiać tę zmianę pokoleniową, którą robimy. Jak popatrzymy, w ostatnim meczu wielu zawodników powyżej 2000 roczników było już w podstawowym składzie i którzy regularnie grają, dlatego tym bardziej bardzo istotna rola tutaj jest Piotrka Zielińskiego, Roberta, którzy pomagają tym chłopakom. Najpierw mecz z Portugalią to w sobotę 12 października, 3 dni później rywalami Polaków będą Chorwaci. Oba spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dość nietypowo, bo w poniedziałek żużlowe emocje, być może dziś poznamy drużynowego mistrza Polski w jeździe na żużlu. Broniący tytułu Motor Lublin zmierzy się ze Spartą Wrocław w rewanżowym meczu. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w sobotę, lecz zostało przełożone z powodu złych prognoz pogody. Bliżej złotego medalu jest Motor, który wygrał na Dolnym Śląsku 47-43. Początek meczu o 19:15. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje Johan Neskes, jeden z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Holandii. Odnosił również sukcesy w piłce klubowej z Ajaxem Amsterdam i Barceloną. Po zakończeniu piłkarskiej kariery zajął się pracą trenerską. Pracował w sztabach szkoleniowych Barcelony, Galatasaray Stambuł i reprezentacji Australii. Miał 73 lata. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. W nocy temperatura minimalna ma wynieść około 1 stopnia na Suwalszczyźnie i tam mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, około minus 1 stopnia Celsjusza. Około 7 stopni ma być w najchłodniejszym momencie nocy w centrum i na południu Polski, 11 stopni na zachodzie i 12 miejscami nad samym morzem. Jutro w ciągu dnia ma być naprawdę ciepło i naprawdę słonecznie. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie przez około 17 nad morzem i na wschodzie kraju do 22 stopni na południu i zachodzie Polski. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce pomówimy o przepisie na długowieczność i o Nagrodzie Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii ogłoszonej dzisiaj za mikroRNA. Odkrycie mikroRNA, które wcale nie jest tym mRNA, o którym tyle mówiło się przy okazji pandemii koronawirusa. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year? When you think that you don't really care. Now baby, what? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where you're 12 minut po godzinie 18. Rozmawiamy dzisiaj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki między innymi o menopauzie i o tym, czy na przykład nie powinny kobietom przysługiwać specjalne urlopy płatne z tego właśnie powodu. 22,7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać, co państwo o tym myślą. Chciałam się włączyć tam do tej dyskusji o menopauzie. Jestem kobietą i uważam, że trzeba się zająć kobietami w tym okresie, ale też mężczyźni przeżywają andropauzę i o tym się już w ogóle nie mówi, a uwzględnienie tylko i wyłącznie kobiet byłoby dyskryminujące wobec mężczyzn. Zapraszamy do Trójki. Teraz pora jednak zająć się skandalem na karpiowym pucharze. Zwycięzcy zostali zdyskwalifikowani za nurkowanie. To miała być największa taka impreza w kraju. Po finale cyklu na Jeziorze Kierskim w Poznaniu wielkie łowienie zakończyło się jednak aferą. Sprawa budzi emocje. Nagroda główna to 200 tysięcy złotych. O szczegółach w relacji Krzysztofa Polasika. Nie każdy mógł podnieść karpiowy puchar. Radość zwycięzców poprzedził mniej przyjemny komunikat. Wyniki są jakie są, na pewne rzeczy wpływu nie mamy. Jesteśmy zmuszeni dyskwalifikować drużynę ze stanowiska numer 12. Powodem dyskwalifikacji było nurkowanie. Regulamin był niedoprecyzowany, jest zakaz kąpieli. Wiadomo, kąpiel to się wiąże raczej z higienicznymi sprawami bądź rekreacyjnym pluskaniem się w wodzie, bynajmniej ja tak to odbieram. Przedstawiciel wykluczonego zespołu, pan Mateusz, twierdzi, że chciał ponurkować, więc zwrócił się do organizatora i jednocześnie jednego z sędziów. Napisałem do Piotra, co rozumie pod pojęciem kąpiel i spytałem go wprost, czy nurkowanie to kąpiel. Powiedział, kąpiel to kąpiel, wejście do wody to wejście do wody, nurkowanie to nurkowanie. Dla mnie się to już wydało sprawą wyjaśnioną. Co do zasady, na takich wydarzeniach się nie nurkuje. Chodzi o bezpieczeństwo, ale i metody łowienia, mówi popularyzator wędkarstwa Jarosław Kołodziej. To jest zupełnie inna dyscyplina sportu. To jakby wsiąść na rower i drugim ewentualnie jechałby motocyklem, mielibyśmy się ścigać. Nurek sobie może zanurkować, wyczaić ryby dużego karpia i tak dalej i strzeli z bliskiej odległości, z 3-5 metrów. Dla mnie jest to nieetyczne, ale szanuję tych, bo to jest tak jak z łowiectwem. Ma jedną potworną wadę. Nieodwracalność. To tak jak rybę może wędkarz wypuścić, koniuszek, tutaj wargi, płyn dezynfekujący, mata, buźki i do wody i tego karpia łowimy wielokrotnie. Przedstawiciel wykluczonego zespołu tłumaczy, że chodziło tylko o rekonesans, a to, że w 3 dni złowił 8 ryb, podczas gdy pozostałe 53 drużyny złowiły w sumie 4 karpie, to przypadek. Większość karpiarzy, profesjonalistów ma oczywiście echosondy i kamery podwodne. Najpierw echosondom lokalizujemy, czy skanujemy dno, jaka, gdzie jest głębokość, jakie są spady, górki, dołki i tak dalej. Potem w ciekawych miejscach, które wytypujemy, obserwujemy dno kamerą. To, co ja zobaczyłem nurkując w tych niesprzyjających warunkach, spokojnie mógłbym zrobić to kamerą, bo robiłem to nieraz, oczywiście z dobrymi wynikami. Czyli ogólnie mówiąc, wszelkie nieuregulowane kwestie trzeba zgłaszać sędziemu, nie można tego interpretować na swój sposób. Zespół podkreśla, że ma dowód na przyzwolenie sędziego i jednocześnie organizatora. Ten dziś nie odbiera ode mnie telefonu. Więcej światła na sprawę rzuca oświadczenie jednego z sędziów. To jego fragment. Rano, czyli w sobotę o godzinie 7:41, reszta sędziów poprzez grupę na komunikatorze oficjalnie dowiedziała się o fakcie nurkowania. Bezzwłocznie ponownie poinformowaliśmy o tym organizatora, czyli Piotra. Pod naszym naciskiem o godzinie 7:53, czyli 7 minut przed końcem zawodów, Piotr ujawnił, że wydał zgodę na nurkowanie. Jako sędziowie absolutnie nie mogliśmy na to przystać. Sprawa prawdopodobnie wpłynie do sądu, choć jak deklaruje niedoszły zwycięzca, nie chodzi o pieniądze. Dobra opinia o mojej osobie jest dużo ważniejsza i choćbym miał spędzić w sądach 10 lat i stracić jeszcze więcej niż tam wygrałem, to dojdę swoich praw i naprawdę będę tego o to walczył, żeby nikt sobie moim nazwiskiem przysłowiowego tyłka nie podcierał. Zawody w ramach cyklu odbyły się w sumie na 14 łowiskach. Ryby musiały być wypuszczane do wody po wszystkim, czyli wariant z kuszą nie wchodził w grę. Koszt udziału to ponad 3000 zł za drużynę. 20 minut po godzinie 18, 19 właściwie. W Trójce teraz pora na zajęcie się dzisiejszym Noblem. Ta nagroda w dziedzinie fizjologii i medycyny trafiła do amerykańskich biologów. Victor Ambros i Gary Rufkunza odkryli mikroRNA i jego rolę w potranskrypcyjnej regulacji genów. Czym jest to, co tak trudno wymówić? O tym już za chwilę opowie Agnieszka Kobielak, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale na początek chciałbym spytać, czym różni się mikroRNA, które odkryli nagrodzeni dzisiaj Victor Ambros i Gary Rufkunza, od mRNA, o którym tak dużo słyszeliśmy podczas pandemii koronawirusa. Już postaram się tłumaczyć. A więc warto by zacząć od tego, że w każdej komórce, w jądrze komórkowym mamy DNA, czyli to, co jest takie samo w każdej komórce i każda komórka ma identyczne DNA. Zakodowane tam są informacje, czyli na genach, jakie białka mają powstać, żeby każda komórka spełniała swoje specjalne funkcje. I właśnie to mRNA, czyli tak zwane messenger, jak to też nazywane jest, matrycowym, informacyjnym, to jest właśnie fragment każdego takiego genu, czyli przepisany z DNA, które dalej pozostaje oczywiście w jądrze komórkowym. Jest to przepisane na informację taką mRNA, czyli dość duża cząsteczka RNA, która następnie jest uwikłana w całą maszynerię biosyntezy białek, ponieważ to jest informacja, które białko ma powstać w danej komórce, wykorzystując oczywiście cały genom DNA, który jest do dyspozycji. I my tutaj cały czas mówimy o mRNA, tak, czyli tym związanym w jakimś tam sensie ze szczepionkami, tak, z pandemią koronawirusa. Dokładnie. A czym w tym kontekście jest mikroRNA, którego odkrycie dzisiaj nagrodzono? MikroRNA tak naprawdę reguluje poziom, na jakim poziomie białka z tego mRNA, czyli właśnie tego, o którym mówiliśmy przed chwilą, czy one mają powstać w dużej ilości, w małej ilości, czyli jest to jak gdyby taki poziom regulacji, ile tych białek ma powstać i które białka mają powstać. Taki trochę przypis, tak, do tej informacji, która jest w mRNA. Taki dodatkowy, powiedzmy, zabezpieczenie kontrolujące, jak gdyby. Jakie białka i w jakich ilościach mają powstać właśnie z tego mRNA. Tak? Czyli jest to kolejny poziom regulacji. Wspomnieni dzisiaj naukowcy, Victor Ambros i Gary Rufkunza, oni odkryli to mikroRNA i jego rolę, która decyduje o czym tak naprawdę, jak to się przekłada na nasze życie, funkcjonowanie naszego organizmu. Tak naprawdę oni początkowo oczekiwali, ponieważ zaobserwowali w nicieniach różnice w rozmiarze, tak, tych nicieni. I byli przekonani, ponieważ wtedy na tamtym etapie myśleliśmy, że tylko geny kodowane na DNA mogą mieć mutacje i powodować choroby, tak, czy też jakieś schorzenia. Natomiast zdziwili się, ponieważ te fragmenty, które gwarantowały tą różnicę w tych nicieniach, nie kodowały żadnego białka. I to właśnie były te mikroRNA, które oni wtedy odkryli. I przez jakiś czas, myślę, że to odkrycie nie było aż tak dostrzeżone, dopóki kilka lat później jeden z nich, chyba Rufkin, odkrył kolejne takie cząsteczki właśnie, które wpływały na regulację powstawania innych białek. Bo nicienie to są takie organizmy, wiemy, bardzo primitywne. Im daleko jest do tego skomplikowania ludzkich organizmów, tak? No jest daleko, ale okazuje się, ponieważ też mają komórki, które mają tak samo jak ludzie, czyli w DNA w jądrze jest cała informacja genetyczna, natomiast komórki potem muszą być czy też mięśniowe, czy nerwowe, mają inny zestaw białek, który w danej komórce powstał, żeby ta komórka mogła pełnić specyficzne funkcje. Tak? I jakie białka powstają i jak gdyby wzór do tych białek przekazuje właśnie mRNA na podstawie DNA, natomiast te mikroRNA, których teraz już wiemy, że jest ponad 1000, to są kolejny etap takiej regulacji potranslacyjnej, czyli, znaczy potranskrypcyjnej, czyli w momencie, kiedy już to mRNA powstało. Mamy więc taką sytuację, w której odkryty został jakby kolejny element mechanizmu przekazywania różnych informacji w organizmach, nie tylko prostych, prymitywnych, takich jak niecienie, ale też bardziej skomplikowanych, takich jak ludzie. Ale jak to się teraz przekłada na sytuację związaną z leczeniem, kolejnymi odkryciami, które mogą wpłynąć bezpośrednio na nasze życie? No myślę, że tutaj bardzo duże nadzieje są w leczeniu na przykład chorób czy nowotworowych, czy też innych chorób metabolicznych, gdzie wiemy, że mikroRNA ulega deregulacji i jest ekspresjonowane inaczej. Niestety myślę, że zastosowanie tego w terapiach, tak jak na przykład czy w mutacjach wyhamowywanie onkogennych białek, transkrypcji tych białek i translacji w nowotworach jest jeszcze dalekie, ponieważ problemem jest tutaj dostarczanie takiego mikroRNA do nowotworów. Natomiast to, co jest bardzo fascynujące i na pewno będzie już niebawem, a jeżeli chodzi o nowotwory płuc, już jest wykorzystywane, to wiemy, że we krwi pacjentów, którzy są chorzy na choroby nowotworowe różnego typu, w zależności od typu nowotworu, różne mikroRNA w różnych ilościach krąży w surowicy, czyli we krwi, tak? I my możemy w sposób nieinwazyjny diagnozować różnego typu nowotwory, czy na wczesnym etapie, tak? Znając, które mikroRNA i w jakich ilościach, w jakich typach nowotworów się pojawiają we krwi, lub też możemy śledzić przebieg choroby, tak? Albo czy dany nowotwór odpowiada na terapię. Myślę, że tutaj dużo prostsze jest właśnie wykorzystanie wiedzy o mikroRNA w diagnostyce, w tak zwanych biopsjach płynnych, czyli biopsjach po pobraniu krwi. Natomiast terapia, myślę, że dużo grup pracuje nad tym, ale jest to jeszcze temat dość daleki, o tym, jeżeli chodzi o zastosowanie tego w terapiach. O tym, jak dzisiaj nagrodzone odkrycie Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przekłada się na życie i na leczenie, opowiadała profesor Agnieszka Kobielak z Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.

Czas zająć się ekonomią w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych i dziś przedstawiciele wielu z nich spotkali się w Warszawie, żeby rozmawiać o czekających je wyzwaniach. A to największe to nadal dobrze przeprowadzona wielopokoleniowa sukcesja, mówi dr Adrianna Lewandowska, założycielka Instytutu Biznesu Rodzinnego. To jest niezwykle trudne wyzwanie. Przejść z pierwszego pokolenia do drugiego potrafi tylko 30% z tych, które chcą, a do trzeciego trafia tylko 7. Dobra wiadomość jest taka, że potem się to stabilizuje. To znaczy, że nabraliśmy siły, odporności i prawdopodobnie wypracowaliśmy sobie jakieś mechanizmy, które ułatwiają nam to trwanie. Ale żeby dotrwać do czwartego, trzeba zrobić najpierw ten pierwszy krok. Dobrze prowadzona sukcesja trwa 7 do 10 lat i to nie jest żart, to nie jest pójście do notariusza, to nie jest założenie fundacji, to nie jest tylko przepisanie udziałów komuś, to jest rozmowa z rodziną, to jest umiejętne wsłuchiwanie się w potrzeby. Co ciekawe, jeśli zsumowalibyśmy wszystkie firmy rodzinne, to uzyskalibyśmy trzecią gospodarkę na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Ponad połowa Polek i Polaków chce przywrócenia handlu we wszystkie niedziele, a to oznacza, że rośnie poparcie dla tego rozwiązania. W ciągu ostatnich miesięcy zmieniła się także struktura zwolenników. Wcześniej wśród nich były przede wszystkim osoby w wieku 30-40 lat z wyższym lub średnim wykształceniem z największych polskich miast. Obecnie dominują młodsi Polacy, słabiej wyedukowani oraz z mniejszych ośrodków miejskich. Studenci Politechniki Śląskiej będą mogli skorzystać ze staży w polskich liniach lotniczych LOT. Uczelnia ta, dysponując własną bazą lotniczą i samolotami, kształci pilotów, mechaników, inżynierów oraz kontrolerów ruchu lotniczego. Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego odpiera zarzuty minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która zapowiedziała ograniczenie najmu krótkoterminowego typu Airbnb, bo jej zdaniem mieszkania nie służą do osiągania szybszych zysków. Prezes stowarzyszenia Grzegorz Żurawski zapewnia, że branża płaci wszystkie podatki, a problem leży gdzie indziej. Prawdziwym problemem jest to, że w tej chwili około 60% rynku to jest szara strefa, czyli obiekty prowadzone przez osoby prywatne, które nie rozliczają się z tych obowiązków podatkowych i w pierwszej kolejności Ministerstwo Finansów powinno skorzystać z danych, jakie otrzymuje dzięki dyrektywie DAC7 i wyciągnąć te obiekty z szarej strefy. A tymczasem co czwarta młoda osoba chce mieszkać w domu wielopokoleniowym. Tak wynika z badania Mieszkanie na osi czasu. Ostatnie lata w sektorze nieruchomości upłynęły pod znakiem rosnących cen i trudniejszego dostępu do kredytów hipotecznych. To dla wielu osób stanowiło przeszkodę w zakupie własnego mieszkania i opuszczeniu domu rodzinnego. Ale powody do zamieszkania pod jednym dachem z najstarszą generacją rodziny nie muszą być tylko ekonomiczne. To także chęć opieki, codziennego wsparcia i zapobieganie samotności. Zainteresowani zakupem domu z większą liczbą pokoi, największy wybór będą mieli na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Najmniejszy w województwach świętokrzyskim i opolskim. Dolar kosztuje 3 zł 93 grosze, euro 4,32, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. Sponsorem audycji był Orlen. W nocy będzie chłodno na Suwalszczyźnie. Przy gruncie temperatura spadnie tuż poniżej zera. Ogólnie temperatura ma tam wynieść jednak około 1 stopnia Celsjusza na tej wysokości, na której najczęściej mierzy się temperaturę. Około 7 stopni ma być w centrum i na południu, do 11 na zachodzie i 12 miejscami nad samym morzem. Jutro w ciągu dnia ma być słonecznie i bardzo ciepło, temperatura do nawet 22 stopni na południu i zachodzie. 17 stopni ma być nad morzem i na wschodzie Polski, 14 na północnym wschodzie. Za 23 minuty będzie 19, to Trójka oczywiście. Za moment zajmiemy się długowiecznością, posłuchamy też dobrej muzyki. Zaczynamy od Radiohead. How to feel holy. Za 19 minut będzie godzina 19. W Trójce zastanawiamy się dzisiaj nad tym, czy kobietom w trakcie transformacji menopauzalnej należy się urlop. W sprawie menopauzy mieć świadomość, co dzieje się z ciałem, z fizjologią, jak oddziałuje na psychikę, szukać sposobu na ten czas. To jest tak jak dożywanie, tylko w drugą stronę. Nie obarczać otoczenia, ani nie szukać upustu złych emocji na bliskich czy na współpracowników. To było kilka dobrych rad. Są też radykalne opinie w kwestiach urlopów. Jestem inżynierem budownictwa. Do końca moich dni będę biegał po budowach, po dachach, po błocie, w chłodzie, w gorącu, w zimnie. I powiem szczerze, ja nie mam żadnego urlopu praktycznie. W ogóle nic mi się nie należy i ja nic nie chcę. Tylko jak rozglądam się w koło, nauczyciele dla podratowania zdrowia rok, sędziowie dla podratowania zdrowia rok, teraz kobiety dla przejścia przez menopauzę, co, znowuż pół roku, rok, kto ma to wszystko finansować? Jest coś takiego jak renta. Jeżeli kobieta w okresie menopauzy nie nadaje się, czy nie może pracować, no to niech przejdzie na rentę. A jakie państwo mają zdanie w tej kwestii? 22,7 trójek. Proszę dzwonić. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość nie spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, cofnąć czas ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Za 15 minut będzie godzina 19. Tu trójka. Tak zwane niebieskie strefy na Ziemi to obszary, gdzie ludzie zaskakująco często dożywają 100 i więcej lat. Wśród nich znajdują się takie miejsca jak region Barbadzia na Sardynii, wyspa Ikaria w Grecji, miasto Loma Linda w Kalifornii i japońska wyspa Okinawa. Żeby Polska stała się częścią tej grupy, musielibyśmy powszechnie wprowadzić pewne zmiany w stylu życia. Codzienne wybory mają kluczowy wpływ na nasze zdrowie i długowieczność, mówi dr Piotr Kociuszewski z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Próbowałem to przeanalizować i zamknąć w takie jakieś wspólne punkty. To po pierwsze kwestia diet. I tu zarówno czy to będzie strefa śródziemnomorska, czy to będzie właśnie wymieniona Skandynawia, wtedy dieta nordycka, no to jest kwestia bogactwa w te wszystkie rzeczy, które dla organizmu są dobre. Więc mało przetworzonych produktów, raczej warzywa, owoce, ryby, jakieś produkty pełnoziarniste. Więc na pewno kwestia diety i tego w ogóle stylu odżywiania się. Osoby przyjazne, posiadające życiowe cele, które są empatyczne, czynne, skutecznie wydłużają swoją żywotność. Magda Choroś, Choroś Klinik. Ze względu na to, że nie żyją w żadnym konflikcie. Konflikt skraca życie. Nie tylko to, ile my w rzeczywistości pracujemy. Aleksandra Plewka, psycholożka. Ale przede wszystkim, czy potrafimy odpoczywać i czy potrafimy regulować sobie w pracy emocje tak, by poziom napięcia, który nasz zawód generuje, był dla nas jakoś zarządzalny, no decyduje o tym, jak będzie to wpływało na nasz nastrój, na nasze samopoczucie i w dalekiej, dalekiej perspektywie na długowieczność właśnie. Ale też należy spojrzeć na kwestie społeczne, gdzie no chociażby w społeczeństwach tych śródziemnomorskich rodzina, przyjaciele, jakieś wspólne spędzanie czasu no też odgrywa ważną rolę, ale także no chociażby wymieniona Szwajcaria z Europy czy kraje skandynawskie będą cieszyły się wysoką jakością opieki zdrowotnej. I to, co jest przyczyną no z kolei blokowania długowieczności, a więc wykrywanie i leczenie chorób, jest po prostu na dobrym poziomie. Przyjemności takie jak masaż, joga, czas wolny spędzony na rytualnych doznaniach, wykonywane takie jak na przykład w Tajlandii czy na Bali, przynoszą spokój ciała, ale także i ducha, co ma znaczny wpływ na długowieczność. Działanie zgodnie z naturą swojego organizmu zdecydowanie wydłuża życie. Z badań Justina Newmana wynika, że bałagan w rejestrach, bombardowanie archiwów w czasie II wojny światowej oraz pokusa pobierania emerytur za zmarłych krewnych często zniekształcają statystyki w niektórych obszarach zwanych niebieskimi strefami. Takie zakłócenia utrudniają precyzyjne określenie rzeczywistej liczby osób dożywających 100 lat lub więcej, co wpływa na wiarygodność danych demograficznych w tych regionach. Te niebieskie strefy, te bluzą są jakimś głosem w dyskusji. Byłbym ostrożny przy wskazywaniu konkretnych punktowych miejsc. Raczej patrzyłbym tak szerzej, czyli właśnie chociażby z perspektywy po prostu całych krajów. Jak widać, na zdrowy tryb życia składa się również kontakt z innymi ludźmi. Szkodliwość samotności według badań można porównać do palenia 15 papierosów dziennie, a długowiecznością dla państwa zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 11 minut. Ja tak sobie myślę, że podejście do życia ma tutaj też sporo do gadania. Można na przykład narzekać, że jest tak ciemno, albo cieszyć się jadąc samochodem i słuchając Kamińskiego. Nightcall. Drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where Wracając z pracy przy takiej muzyce, jadąc przez ciemne już miasto, no to jest coś, proszę Państwa, nie do zastąpienia. W trójce już teraz coś dla tych, którzy może też za kółkiem, sami Alone i The Cure na 7 minut przed godziną 19. Punktualnie o 19 serwis i pogoda i to są ostatnie takty popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.